بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikiwa tunaendelea darasa yetu kama ilivyokuwa ada yetu, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutasoma kuanzia ukurasa wa 282. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-muallif namkusudia ni al-Hasan ibn Ali ibn Khalafi al-Barbahari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Sharh as-Sunnah. قال المؤلف رحمه الله تعالى قراصة 279: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف. جوا أن الدين العتيق حقيقة دين يا زمان ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نيني أبات kutoka kufa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dini ya zamani ni ile ambayo ni kutoka pale alipokufa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila qatl Uthman bin Affan, mpaka kuuliwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Usije ukasema katika dini kwamba hili liko tokea zamani, yani zamani ni kutoka kufa kwa mtume mpaka kwa Uthman, hiyo ndo zamani. Wewe kama una jambo lako lolote la zamani, niangalie, je, kipindi cha mtume lilikuwepo? Kadhalika niangalie kwa Abu Bakar lilikuwepo, kwa Umar lilikuwepo, kwa Uthman lilikuwepo. Ikiwa limo, basi hilo ni pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini likiwa halimo baada ya hapo, ujue jambo hilo sio la zamani, bali ni jambo lililokuwa likioja, ni jambo la viroja, hilo haliko wala sio jambo la zamani, ni jambo la bid'a. Wakana katruhu, na kulikuwa kuuliwa kwake awwalal furqati, ndio mwanzo wa watu kutofautiana, wa awwal al-ikhtilaf, an yuwanzu bila bila wa ikhtilaf, uliwa kwa Uthman bin Affan na watu waovu ndio sababu kubwa iliyopelekea watu kufarikiana, na mwanzo vile vile ya tofauti za Waislamu. Fataharabat al-ummah, umma ukawa unagombana na unapigana. watafarakat na umma ukafarikiana, watabati tamaa wal ahwa, na yakafuata ukafuata matamanio, umma ukafuata matamanio na masala ya tamaa za kidunia. Wal maila ila dunya, na umma ukazama au ukamili ukaenda katika dunia. Falaisa li ahadin ruksatun fi shay'in ahdathahu, hakuna kwa yoyote kumpa ruhusa au kibali katika jambo, katika kitu chochote, ahdathahu, ambacho amekizusha. Mimma lam yakun alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kitu ambacho akikuwa kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, au yakunu yadru ila shay'in, au amekuwa analingania kwenye kitu, ahdathahu, alichokizusha, man qablahu min ahli albid'i, kabla yake yeye katika watu wa bid'a. Fahuwa kaman ahdathahu, akifanya hivyo basi itakuwa kama vile yule ambaye aliyezusha. Kwa maana yoyote yule ambaye atafuata au atalingania kitu ambacho kilichozushwa na mtu wa tangu siku za nyuma, na wewe ukakilingania ukakifuata, basi itakuwa sawasawa kama yule ambaye aliyezusha. Fahuwa kaman ahdathahu, faman zaama dhalika, na mwenye kudai hilo, au qala bihi, au akasema kitu hicho, faqad radda sunna, mtu huyu ameirudisha sunna. Wa qala fal haqa, na amekwenda kinyume na haki, wal jamaa, na ameenda kinyume na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa abaha al bid'ah, na akaihalalisha bid'ah. Wa huwa adharu ala hadhihi al-ummati min iblis, mtu huyu ana madhara makubwa katika umma uliko iblis. Haya ni maneno ya Sheikh. Kama ningesema mimi haya ingekuwa matusi, lakini maadamu kasema Sheikh, haya si matusi tena. Mesikia? Asema wa huwa adharu ala hadhihi al-umma, mtu huyu ana madhara zaidi katika umma, min iblis, kuliko nani? Iblis. Maneno haya yamezungumzwa tokea karne ya tatu, ya nne, kwenye karne ya nne, kwenye karne ya tatu na ya nne, kwa sababu ni mwaka 329, kwa maana alisemwa katikati ya hapo. Haya ni maneno mazito kwa wale ambao ni watu wa bid'a wanaozusha katika dini, kwa maana watu hawa wanaofanya halali mambo ambayo ni ya bid'a yaliyozushwa, hawa na madhara zaidi kuliko ibilisi. Kwa nini? Mbona muulizi wana madhara zaidi kuliko ibilisi? Kivipi? Kwa sababu watu wanajua kwamba ibilisi ni adui wa Allah, na Allah amemtahadharisha. Lakini hii leo watu wengi hawajui kwamba bid'a ni kitu kibaya, kwa hiyo wanaingia makundi makundi katika bid'a basi na kuelewa. Lakini Muislamu yoyote ukimtaja ibilisi atakwambia huyu ni adui, wewe unatahadhari naye. Kwa mtindo huo ndio maana wanafiki wamekuwa ni wabaya zaidi katika upande wa Uislamu kuliko makafiri, kwa sababu wao wamejichomeka ndani ya makafiri, wamejichomeka ndani ya Uislamu. Kwa hiyo wanautafuna ule Uislamu hali ya kuwa wao wako ndani. Kadhalika watu wa bid'a wanautafuna Uislamu kwa njia au kwa njia ya Kiislamu, wamevaa mavazi ya Kiislamu na hali ya kuwa wao ni mbwa mwitu, lakini ngozi zao za nini? Za mbuzi. Naam, tunafuata sharhu ya Sheikh ya Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, asemaje na yeye kutoka kutokana na maneno ya mwanachuoni haya. Asema wa'lam anna ad-din al-atiqa, juu hakika dini ya zamani, ma kana min wafati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ni ile ambayo ilikuwa kutoka kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ila qatl Uthman bin Affan radiyallahu anhu, yani maana yake anna al-jama'ah as-safiyah, hakika jamaa, kundi ambalo liko safi, alladhi lam yahsul fihi ikhtilaf, ambalo halikutokea ndani yake ikhtilaf, hiya ma kana fi ahadi al-khulafa'i ath-thalatha, ni lile ambalo liliokuwa katika zama za makhalifa watatu, Abi Bakr wa Umar wa Uthman, li'annahu fi fatrati al-khulafa'i ath-thalatha, li'annahu hakika mambo yalivyo, fi fatrati al-khulafa'i ath-thalathati ma hasala ikhtilafat, katika zama za makhalifa watatu hazikutokea ikhtilafu kwa watu, wa kana al-muslimuna jama'atan wahidatan muttafiqina 'ala al-haqqi, walikuwa waislamu ni kundi moja, ni hali ya kuwa wao wenye kuwafikiana katika jambo la haki. Falamma hasala, pindi kulipotokea maktal Uthman radhiyallahu anhu, kuuliwa kwa Uthman radhiyallahu anhu, hina idhin, wakati huo, infataha linnasi babu alkhilafi washururi walfitan, watu wakafungua mlango ukafunguka kwa watu wa khilaf na masala ya shari na fitna, bimaktalihi radhiyallahu anhu, kwa sababu ya kuuliwa kwake radhiyallahu anhu. Qawluhu wa kana qatluhu awwal al-furqa, awwal al-furqa, mwanzo tofauti, hasala bisababi qatl Uthman radhiyallahu anhu, ulitokea kwa sababu ya kuuliwa Uthman radhiyallahu anhu. Lama qutila ikhtalla al-amn, alipouliwa yeye amani ikakosekana, ikhtalla al-amn, amani ikakosekana, watafarraqat al-jama'at, makundi watu kundi likagawanyika, wadhaharat al-firaq ad-dhalat, yakadhihiri kundi potofu, wa hasala ma hasala, yakatokea aliyotokea, bima sajjalahu tarikh, kwa yale ambayo yameandikwa na tarehe, watu waliuliwa sana, masahaba walikufa na watu wengine wasio kwa masahaba walikufa, balaa chungu nzima ilitokea katika umma wa Kiislamu. Walakin ma hadha kullihi walhamdulillah, lakini pamoja na haya yote yalitokea, walhamdulillah ad-dinu mahfudhun, dini ni yenye kuhifadhiwa, man arada al-haqqa anayetaka haki, wa arada al-khaira na anayetaka khairi, fama alayhi illa an yarji'a ila al-kitabu wa sunna, hakuna kwake yeye isipokuwa kurudi kwenye kitabu na sunna, wama alayhi jama'atu al-muslimin, nani ambayo waliokuponayo kundi la Waislamu, wasayajidu alhaqqa wadhiha, ataikuta haqi iko wazi, wa in kathura alkhilafu walfitanu washurur, hata zikiwa nyingi khilaf na fitan na shari, wa sababu maktali Uthman radhiyallahu anhu alkhalifati rashida, wasababu maktali Uthman, na sababu ya kuuliwa Uthman al-khalifati al-rashid al-adil, kiongozi huyu al-rashid mwenye kuongoka muadilifu, dhinurain, Uthman ni dhinurain, mwenye nuru mbili, kwa sababu alioa mabinti zake wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume alimwozesha mabinti wake wawili, alimuoa mmoja, alipofariki mtume akamwozesha mwingine. Anna yahudiya min yahudi al-Yaman, hakika yahudi katika mayahudi wa Yaman. Yuqalu lahu Abdullah ibn Sabai, anaitwa Abdullah ibn Sabai, wa yulaqabu ibn Sauda, na analakibiwa au jina lake anaitwa ibn Sauda, lakabu yake anajulikana kwa jina hilo, lakini jina lake akiitwa Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Lianna ummahu habashiyatun, mama yake ni Muhabeshi kutoka ukanda al-Habash, zamani ikisemwa ni Ethiopia, Somalia, Djibouti, Eritrea, Eritrea, Somali, Djibouti na Ethiopia. Hizo zote ilikuwa ni katika nchi moja, lakini makufaru wamezigawa vipande vipande, ikawa ni nchi tofauti tofauti, vijinchi vidogo vidogo, na hiyo yote ilikuwa ikiitwa Habash, na watu wake wanafanana. Ukiwaangalia nywele zao, shakili zao, wa Somali na watu kutoka Djibouti, kutoka huko tulikokutaja, wanafanana shakili zao. Hiyo yote ilikuwa ni mji mmoja, na ni miji ilikuwa zama hizo zimekubali Uislamu. Na katika nchi hizo kuna nchi ambazo hakuna Wakristo na wala hakuna kanisa, kama katika nchi ya Somalia hakuna Wakristo wala hakuna kanisa, sijui kama limejengwa hii juzi juzi, na wote Waislamu. Kwa hiyo huyu mama yake Abdullah ibn Sabai, ambaye baba yake ni Muyaman, Yahudi wa Kiyaman, kwa sababu Yaman kuna kulikuwa na Mayahudi wengi tokea zilizo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimuoa Muhabash, akazaliwa kiumbe anaitwa Abdullah ibn Sabai al-Yahudi, kwa sababu nasabu inakwenda kwa baba Lakini yeye alikuwa ni ibn Sauda, ni mtoto mweusi. Fudhira al-Islam au adhara al-Islam khida'an, alidhihirisha Uislamu kwa udanganyifu. Thumma jaa ila al-Madinati, kisha akaja Madina. Waja'ala yanfudhu fi unasi, ikawa anachochea na kupulizia kwa watu. Masabata Uthmana, kumtukana Uthman. Watanakus Uthmana, na kumpunguzia kilichoo chake Uthmani. Kumtaali, yuridu bidhalika naqdha ahadi almuslimin, anataka kwa hilo kuchungua umoja wa Waislamu, kuchangua umoja wa Waislamu. Waislamu lazima uwe makini kutokana kwamba makufaa kwa asilimia kubwa sana kazi yao ni kuwachonganisha Waislamu wenyewe kwa wenyewe. Atia maneno huku, alafu anakuja huku anatia maneno, matokeo yake Waislamu wanapigana, nguvu zao zinapotea. Watashtita almuslimin, na kuwagawanya Waislamu, na hiyo ndio kazi ya Amerika, hiyo ndio kazi ya Muamerika. Waduatu dhalal, na walinganizi wa potovu. Yajiduna man yattabi'uhum, utawakuta wako ambao wanawafuata wao. Wayamilu, na wanakwenda kwao, wanamili huko. Wayusdi ila kalami, na wanasikiliza maneno yao wao. Katika duatu dhalal, wajiti mapotovu katika bid'a na wengineo wasiojua dini, dini mseto, hawa watu wana kazi kusikiliza maneno yao, maneno ya watu wa fitna. hasa watu wa dini mseto. Dini mseto zimeingia katika kila mahali, kila nchi. Na Tanzania inajaribu vile vile kuingia dini mseto kwa kutumia vibaadhi ya vibaraka. Lakini Kenya huko mashehe chungu nzima wamekubali dini mseto. Wakristo wakaingia msikitini na wakasikiliza hutuba, makasisi. Allah subhanahu, dini hii imeipata wapi ndugu zetu Waislamu? Sasa haya mkiwapiga radi, mkiwaambia, mtaambia mwatukane. Ndio watu watukane, wana faida gani? Hawa bora na khinziri, bora na nguruwe kuliko majitu kama haya. Hakuna dini mseto. Dini ni moja tu ya Uislamu, na wala hakuna mchanganyiko. Hile ni dini ya kinasara, dini ya kikafiri, na hii ni dini ya Kiislamu. Wala haikiivi katika chungu kimoja. Nasikia Waislamu, haiivi katika chungu kimoja, wala haikai katika chungu kimoja, kwa sababu wale kufar na hao wengine ni Waislamu. Hadha fi kulli waqtin wa fi kulli hin, jambo hili lipo katika kila wakati na kila wakati, kila wakati wa fi kulli hin, na vile vile kila wakati. Duaatu dhalal, walinganizi wa potofu, yajiduna kathiran, utawakuta wengi, min at-taghami was-sufaha. At-taghami maana yake katika lugha nyingine ya Kiarabu ni al-ahmaq. Ahmaq kitafsiri kwa Kiswahili ni mtu mwehu, yani mtu mwehu. Ahmaq, chizi, mwehu, mpumbavu. Hii ni lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiarabu. Kukileta katika tarjama ya Kiswahili, maana yake tafsiri yake ni hiyo, kwa sababu ni ahmaq ni zaidi ya majununi, zaidi ya mwenda wazimu. Kwa hiyo utawakuta watu wapotovu, yajiduna kathira minattagham, huku wanasema duaatu dhalal, walinganivu, walinganizi wapotovu, yajiduna kathira minattagham wassufaha yusghuna ilayhim, utawakuta wengi katika watu ahmaq dhaif, watu wa chini kabisa, as-sufahai, watu wajinga, masufaha wapumbavu. Ukitafsiri sufaha ukena katika tafsiri ya sale inani ya Kiswahili ya Abdillahi Faris, asema sayakulu sufaha minan nas, watasema wapumbavu katika watu. Melea kwe sufaha ni watu wapumbavu. Yusughuna ilayhim, kazi yao kuwasikiliza wao, wayatatabbauna akhbarahum, na kufuata habari zao. Ama qala ta'ala walitasgha ilayhi afidatu alladhina la yu'minun bil akhirati waliyardaw waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Walitasgha ilayhi afidatu, ili nyoyo ambazo zisizoamini akhira zisikilize, walitasqa, ili zisikilize afidatu alladhina la yu'minuna bil akhir, nyoyo za watu ambao hawaamini akhira, waliyardau waliyaqtarifu, waridhie waliyaqtarifu, ili zitume yale ambayo muqtarifuna, wale ambao wameachuma, yani nyoyo, ili nyoyo zisikilize zile batil, wasikilize maneno yao ya uongo, maneno yao maovu, ili zichume kama vile wao walifanyaje, walivyochuma. Ijtama ala ibn Saba'i min al-juhal, walikusanyika kwa huyu ibn Saba watu wajinga, wa min at-taghan, na watu hao mataghan, ahmaq, sufaha. Man ijtama'a, wenye kukusanyika, fasaru yasubbuna Uthmana, wakawa wanamtukana Uthman. Thumma innahu intubiha lahu, kisha yeye akazinduliwa, faharaba min almadinati ila Masr, akakimbia kutoka Madina mpaka Masr. yani kama vile kutishwa. Ilikuwa kazi yake anawakusanya watu wa Abdullah bin Saba ili watu wamtukane Uthman. Baada ya hapo akapewa tambii, akakimbia huyu mtu kwenda zake Masri. Alipofika Masri wawajada jama'atan, akakuta kundi la watu hunaka huko, wadhahaba ila ghairi Masra, akaenda isiyokuwa Masri. Wawajada jama'a, akakuta kundi la watu, fata'allaba hawlahu, wakakusanyika pembezoni mwake, ikawa wanamsikiza yeye ndo msemaji. Tawaifu min al-ashra, kundi katika watu, thumma ja'u, kisha kundi hilo lilipopatikana kule Masri na sehemu nyingine, wakakusanyika wakaja, wahasaru Uthman radhiyallahu anhu, wakamzingira Uthman radhiyallahu anhu fi baitihi, nyumbani kwake. Kwa hiyo wako walomzingira Uthmani ni magenge ya kihuni ambayo imetoka Masri na sehemu nyingine, waliochukua fikra za Abdullah ibn Saba, na yeye alikuwa na kampeni maalum ya kutukana Uthman ibn Affan, na watu akapata watu, na watu wakaunga mkono, wakachukua silaha, manondo, mavisu, marungu, mapanga na miti, mashoka. Hawa wakakusanyika kwa jaza wa Madina kwa madai kwamba wao wanataka nini, kutafuta haki. Wakamzingira Uthman bin Affan nyumbani kwake, bihujja, kwa hoja, annahum yuriduna almunadhara, wanataka munadhara, wanataka mabishano wao na Uthman bin Affan. Hawa hawakusoma juhala, na Uthman ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haa, vipi watake munadhara, watake mnakasha, wataki kujadiliana na masala ya kielimu? Yuriduna almunadharata ma Uthmana radhiyallahu anhu wa murajaata Uthmana fi umuri, na Uthmani aangalie yale mambo yake, yani rejea vizuri Uthman katika yale mambo yako ambayo unayapeleka. Hadha ma adhharu, hii ndio jambo ambalo lilidhihirisha kwa Uthmani kwamba wanataka hivyo. Annahum yuriduna almufahamata minhu, wanataka yani kufahamiana na kueleweshwa kati yao wawili. Mufahama yani huyu atoe yake na huyu atoe yake. Walmuhawarata ma'ahu, na kufanya muhawara, ushauriana na mabishano. Fasahabatu radhiyallahu anhu ma qataluhu, masahaba hawakuwaua wale watu. Kwa sababu wao wamekuja na kigezo gani? Liannahum yuriduna murajaata Uthmana faqat, wao wamekuja wanataka kwamba Uthmani wafanye muraja'a na muhawara, ili waangalie haya mambo anayopeleka ni vipi. Falamma kana al-lailu, ilipofika usiku, waliiyadhu billah, watu hawakuelewa, masahaba wakalala kwa amani, hawakuwa na shida yoyote, wakaona wajamaa wanataka kheri kwa Uthman, wamekuja wataka kufahamu mambo ya dini. Watu wakalala usiku. Hajamu ala Uthmani, Uthmana fi darihi, wao wakamshambulia Uthmani nyumbani kwake. Wakataluhu fi akhiri layl, wakamuua mwisho wa usiku. Wannasu niyamun, watu walikuwa wanlala. Ilikuwa watu wafanyaje? Wanlala bwana. Wafi mausimi lhaji, na kipindi hicho ilikuwa ni wakati wa haji. Wa aghalabu sahabati fi Makka, na masahaba wengi walikuwa wameenda haji ndani ya mji wa Makka. Hadha ma khattatu lahu, hii ndiyo njia ambayo walioipanga. Ni maudari wa kupanga, kwa sababu walikuja kwa sababu kutaka kufahamu kwa njia hiyo. Jambo la pili, walivizia kipindi ambacho watu wameenda zao katika ibada za hija. Watu wengi walikuwa wametoka, waliobaki isipokuwa wale ambao wanahudhuru majumbani. Watu wa dini hao wameenda kufanya jambo la ibada nzito la haji. Waliobaki ni watu wenye udhuru, wanawake, wagonjwa, watu madhuafa, hawana neno, wenyewe wametulia majumbani mwao. Hawa mabwana atuyao wenye nguvu, fakataluhu madhuluman, wakamuua Uthmani hali ya kuwa ni mwenye kudhulumiwa. Inda dhalika, kipindi hicho sasa, hadathati alfitnatu, fitna ilizuka, watafaruku wal ikhtilaf, ikatokea mfarakano na ikhtilafu والاقتتال بين المسلمين نكوانا كتيا وإسلام ولا يزال المسلمون يعانون من هذا حواتوا تكوى وإسلام ونبوسوا نهيلي نفيدي بيلي كبتكانا المتاتيزوا نهيلي إلى الآن مبكى سسهيبي قوله فليس لأحد رخصة في شيء حكونا قويوتي وروسيوا كبوا كبالي كتك جنبو لولوتي أحدثه أليزوشا kwenye dini hakuna kibali cha kuzusha ukasema jambo hili nzuri jambo hili lafaa mimma lam yakun alayhi ashabu rasulillah jambo ambalo halikuwa kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadhihi hiya alqa'idatu hii ni qa'ida ni msingi inda alikhtilaf pale tunapozozana narjiu tunarudi ila ma kana alayhi rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabu wa yale ambayo kwa na mtume na masahaba zake kama qal sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama vile aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam lama suila wakati alipoulizwa man alfirqatu najiya ni lipi kundi lililookoka qala mtume akasema ما كان على ما انا عليه اليوم واصحابي لليله امبال اللي هو نيكو نالو ميمي leo hii na masahaba zangu narju ila hadha tunarudi katika hili qawluhu aw yakunu rajulun yad'u ila shay'in ahdathahu man qablahu min ahli albid'i fa huwa kaman ahdathahu aw anakuwa mtu analingania kwenye kitu ambacho amekizusha kabla yake katika watu wa bid'a yeye itakuwa ni kama yule ambaye alianza kuzusha man amila bil bid'ati mwenye kuitenda bid'a fa huwa kama ahdatha bil bid'a ni sawa sana yule ambaye alizusha bid'a kama yadullu alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama vile inavyojulisha kauli ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha mwenye kuzusha katika dini yetu hii ma laysa minhu fa huwa raddun jambo lisilokuwemo katika dini hilo lenye kurudishwa wa fi riwayatin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun yoyote mwenye kutenda matendo ambayo hayako katika dini yetu hilo lenye kurudishwa fa man amila bil bid'atin fa huwa mubtadi' atakayetenda bid'ah huyo ni mubtadi' mzushi walau kana alladhi ahdathahu ghayru hata kama ambaye anayezusha ni mwingine sio ukasema mi bwana nafuata mashehe tu mi simo maadamu unalifuata jambo la bid'ah wewe utakuwa humo kuna njia ya kujitoa wewe ni katika wale wazushi faman za'ama dhalika na mwenye kudai hilo au qala bi au atakayesema hilo faqad radda sunnata mtu huyo atakuwa amerudisha sunna wa khalafa alhaqa na mkhalifu haqa wal jama'ata na jamaa wa abaha albid'a na mehalalisha bid'a wa huwa adharu ala hadhi al-ummah min iblis alladhi yurawiju al-bid'a ambaye anaichochea bid'a na akaishangilia bid'a wa yazhadu fi sunan na akaipa nyongo sunna wa yuzahidu fi sunan na akaipa nyongo sunna adharu ala al-ummah min iblis ana madhara zaidi katika sunna kuliko iblis adharu ala al-umma ana udhuru umma zaidi min iblis kuliko iblis li anna an-nasa yaarifun hakika watu wanajua anna iblis adhubu wa kwamba iblis ni adui wa anna Allah hadharna minhu na hakika Allah ametutahadharisha naye lakini hadha la yadri kathiru minan nas, lakini hili watu wengi hawajui katika watu, annahu aduun, kwa kwamba huyu aliyezusha leta bid'a kwamba huyu ni adui. Li'annahu mutalabbis bil islam wa bil ilm, kwa sababu yeye mutalabbis, mwenye kuvaa au mwenye kujichanganya na Uislamu na ilmu. Talabbas, amejivisha Uislamu na ilmu. Wetadhaharu bil khair, na anadhihirisha khair. Fahuwa adharu min iblis almusarrihi bil adawati, ana madhara zaidi kuliko Ibilisi, kwa sababu ameweka wazi Ibilisi uadui kwa watu. Walidhalika, na hilo almunafiqun, wanafiq akhtaru min almuslimina min alkufar, akhtaru ala almuslimin, ni hatari zaidi kwa Waislamu kuliko makafiri. Lianna alkufar, kwa sababu makafiri maalumun, wanajulikana annahum kufaru, kwa kwamba wao ni makafiri. Amma haulai, ama watu hawa, fayatadhaharuna bilislam, wanadhihirisha Uislamu. Wayakiduna lilmuslimina sirran, na wanafanya vitimbi kwa Uislamu kwa siri. Fi dakhili ljamaati almuslima, ndani ya umoja wa Uislamu. Fahum akhtaru, watu hawa ni hatari zaidi. Walihadha qala Allahu jalla wa ala fihim, na hilo amesema Allah subhanahu wa ta'ala, humul adu fahdharuhum, qatalahumu Allah anna yufakun, hao ni maadui tahadharini nao, amewalaani Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo waliyozusha. Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani kutokana na uzushi wao. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبسم أمتونز بلبيل الله أمرهم ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة نمون يقيوا ويالي أمبايو وميات أصحاب البدع واتوا بدع من السنة كتك سنة نمون يقيوا ويالي أمبايو ليواتوا بدع كتك سنة وما فارقوا فيه نالي أمبايو ليفرقيان كتك سنة فتمسك به شكمانا وين سنة فهو صاحب السنة فتمسك به فهو صاحب السنة شكمانا نايو تقوى يين امتوى السنة وصاحب جماعة نا تقوى امتوهو يوني نصاحب جماعة يعني يقبع موجنا كل لو إسلام وحقيق أن يتبع ويعانى نحسهاس أو نحقيق نبزوري كفواتا وقسيديوا وأن يحفظا na kuhifadhiwa. Wa huwa mimman awsa bihi rasul, huyo ni katika wale ambao amehusia mtume sallallahu alayhi wasallam. Sharhu wa fi qawlihi, baada ya kusoma na arafa ma taraka ashabu albid'i, kisha akasema ay fi qawlihi humma kanu ala ma ana alayhi alyawma ashabi, hao ni wale ambao waliokuwa ma ana alaini pamoja nao mimi aliyom leo hii wa ashabi na masahaba zangu. Awsa bi an nakuna ma'ahu, awsa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume amehusia bi an nakuna ma'ahu, tuwe pamoja na wao. Ma hadhihi aljamaa, pamoja na hili kundi. Wa ma hadhihi alisaba, pamoja na hili kundi. Wa ma hadhihi taifa, pamoja na hii kipote. Allati hi ala ma kana alayhi rasul, ambacho ni kile ambacho kilichokuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam ashabu. Walakin hadha yahtaju ila amrayn, jambo hili linahitaji mambo mawili. Ahaduhuma, la kwanza, alilm, kujua. Bi anna taallama ma kana alayhi rasul, kwa kujifundisha yale ambayo kwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, kujifundisha yale ambayo aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabu na masahaba zake. Amma aljahil, ama jahili, mtu mjinga, fahuwa la ya'lamu hadha, ajui jambo hili. Wakad yadhunnu, na wakati mwingine anadhania, anna ma alayhi almukhalif, lile ambalo aliyokuwa nalo mukhalif, aliyekwenda kinyume, huwa ma alayhi rasul, ni lile ambalo aliyokuwa nayo mtume. Wa huwa laisa kadhalik, na sivyo hivyo. Al-akhar, jambo jingine la pili, as-sabru ala thabat, ni watu kuvumilia katika thabat, katika haki, alama alayhi rasul wa ashabu, kwa wale ambao walikuwa mtume na masahaba zake. Li anna man tamassaka bis sunnah, kwa kwamba mwenye kushikamana na sunna, sayalqi au sayalqa anatan wa ta'aban wa ihtiqaran, atakutana anatan, atakutana na tabu wa ta'aban, na tabu vile vile atakutana na shida, anatan na shida, ndo kwa maana shida na tabu ni kitu kimoja. Wa ta'aba na tabu, wa ihtiqara na kudharauliwa kwa watu, kaambia watu gani, watu wa sunna gani hao. Wazdiraa na vile vile, izdiraa pia vile vile ni kumtizama mtu kwa dharau au tahdidan. Wengine watakutana na kupigwa mkwara, wenyewe wanasema tahdidan, kupigwa mkwara au wekewa mkwara minan nasi, kutoka kwa watu. Lakin fa alayhi an yasbira, an yasbira ni juu yake kufanya subra. Wala yatadhadha anil haqqi, na wala yatadhadha, asijadiliane, asiwe mnyonge na haki, asiwe mnyonge. Wala yatadhadha, asiwe mnyonge anil haqqi, na haki yani usirudi nyuma, usipate wahamu kwamba ujiona wewe mnyonge. Hapana, jiweke shupavu hivyo hivyo. Sunna yako unadhihirisha, hutaki mchezo, unakuwa mkali na sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Potelea mbali, wakikuangalia kwa chuki, kwa dharau, watajua wao wenyewe. Wewe fanya thabat, kuwa na msimamo katika haki. Wala yatadhadha, wala yatadhadha, wala usiwe mnyonge. Wala yusawa maalei, na wala msifanye mijadala ya ovyo ovyo. Wala tanazala anshei, wala usitanaza, yani usiwate kitu chochote. Kasema basi kama hili jambo tutagombana, basi mimi natanaza, yani natuacha, basi liishe. Hakuna basi yaishe, hakuna basi yaishe, hakuna basi yaishe. Watu wanakaziana sawa sawa, thabat katika sunna. Hakuna kwamba basi bana, kwa sababu tutagombana, wewe shika yako na mimi shika yangu, yaishe. Dini hakuna mambo ya kuisha. Kama wenyewe mapatana katika mambo yenu, kwamba mambo yetu basi tumalizane, tufanye biashara zetu kwa pamoja, yaishe yale yaliyopita, yaliyopita sindwele gange ya jana. Dini haiko hivyo. Wewe kwa katika batil, achana na batil, twende katika mstari mmoja. Walihadha jaa anna alqabidhu ala dinihi, na hili ndio maana imekuja, kwa kwamba yule mwenye kuishika dini yake, fi akhir zaman, mwisho wa zama, qalqabidhu ala aljam, ni sawa sawa kama aliyeshika kaa la moto. Kushika kaa la moto mchezo? Kaa la moto ndio ulishike. Kwa hiyo atakayeshika kaa la moto atasikiaje? Yaani tabu, shida kila upande, waungua, lakini bado umelifanyaje? Umelishika. Au watu wengine wanatafsiri kwamba kushika kaa la moto ni kwamba utakuwa unalichezesha chezesha, kwamba dini wewe unachezesha hiyo, au unalirusharusha ile kaa la moto na kushika kwake. Hapana, sio hivyo. Kushika kaa la moto kwa maana ile dini wewe umeishika, na hali ya kuwa watu wanakudharau, huyo anakufanya hivi, huyo anakupiga mateke, lakini wewe ni msimeno tu. Sheria moja, hakuna kubadilika, hakuna kutanaza, hakuna kurudi nyuma, mbele kwa mbele tu. Habita shauk, hata kama kuna miba, maana shauk ni ile miba. Hata kama kuna miba, njia ina miba, unakanyaga tu hivyo hivyo, uko pekupeku au umevaa kiatu cha jeshi, lakini wewe unakanyaga tu. Lima yulqa min almashaqqa, wa yale ambayo mtakutana nayo kutokana na mashaqqa, tabu, minan nas, kutokana na watu, wal anat, والتعب فيحتاج الى صبر وتكان عنت شده نتاب جambo hilo linahitaji nini subra kwa haya ambayo tumeongea shekhe anatuhimiza watu wakamatane na sunna kadhalika tuwe na subra katika yale ambayo tunalingania mtatukanwa mtapigwa mtafanywa vitimbwi mtafanywa hivi mtadhalilishwa lakini msikubali kwa sababu hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wala sio mali ya mtu kama lao ingekuwa ni mali ya mtu sawa lakini dini ni ya Allah tabaraka wa ta'ala na sisi tunamtumikia yeye Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun atakuumba majini na watu isipokuwa tumwabudu yeye na sote tutarudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala ukiuliwa ukifa kitandani ukipigwa ukifungwa ukifukuzwa ukihamishwa ukifanya hivi wote mtarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala iko siku na watu watahukumiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na wewe huna jambo la kujitetea isipokuwa ule msimamo wako katika dini ya sawa sawa سبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك ونتوب اليك